Цял живот живея в големия град. Което си е голям проблем, защото не обичам тълпите. Имам страх от затворени пространства. Чувствам се като в капан. Повтарям си, че има друго, по-хубаво място, но може би много мисля. Вероятно, всичко произлиза от доста напрегнатото ми детство. Майка ми нямаше време за мен. Като едно от 5 милиона деца, не получавах никакво внимание. Не е възможно. Постоянно се чувствам изоставен, което ме тормози. Баща ми беше един търтей. Отлетя, когато бях още малка ларва. А работата ми направо не ми се говори. Много ме дразни. Не съм създаден за работник. Казвам ви веднага. Просто съм физически непригоден. Аз така и не успях да вдигна повече от 10 пъти теглото си. А и реално погледнато, да нося пръст, не е представата ми за удовлетворяваща кариера. Тази идея за супер обществото, ама изобщо не я разбирам. Опитвам, но не мога. Как така? Всичко трябва да е за колонията. Ами и моите нужди? Ами аз? Нужна ми е вяра, че има по-хубаво място. Иначе ще се свия като ларва и ще заплача. Системата ме кара да се чувствам незначителен. Отлично. Постигна голям напредък. Наистина? Дъзет, ти си незначителен. Наистина? Мравката Зет. Приземен етаж. Работник. Войник. Работник. Да опитаме отново. Хващате здраво. Замахвате силно. Гръбът изправен. Концентрирайте се. Продължавайте. Ще бъда позитивен, макар да съм незначителен. Аз съм незначителен, но пък позитивен. Извинявай, Зет. Не те видях. Супер, вече действа. Незначителен, тъчак невидим. Разбра най-после. В крайна сметка, не си важен ти, а ние. Екипът. Важно е това. Голяма дупка в земята. И така, работници, добре ли сте? Да! Да. Супер! Сега, от R1734 до Z7829 да направят разрушителна топка. Отивам. Чудесно. Готово. Яко, да действаме. Обожавам тази работа. И запомни, Ацтека, бъди топката. Това е най-главното. Запомни, бъди едно с топката. Би ли престанал? Боже, аз обичам работата си, а пък ти много мислиш. Хайде, Зет, помогни ни да построим по-добра колония и се опитай да го правиш с удоволствие. Разбира се. Как да не се радвам, че съм част от строителен инструмент? Добре, работници, помнете. Започва се. Бъдете топката. Нека енергията потече през вас. Усмихнете се. Това е за колонията. Боже, Ох, това си плаче за съдебно дело. Дръжте се, започваме. По-високо. Споменах ли, че от високото ми се повдига? Не. Ето това е топка. Хей! О, Зет. Да, разбирам. Изпуснах топката. Работници. Слабаци. Липсва им дисциплина. Липсва им отдаденост. Генерале, имаше една-две спънки, но всички работят с пълни сили и... Не си виновен ти. В природата ви. Но въпреки ограниченията ви, ще довършите тунела по план, каквото и да стане. Всеки, който изостава, ще отговаря пред полковник Кътър. А той не е толкова снисходителен като мен. Свободно! Още 4 дни, Кътър. Още 4 дни. И ще се сбогуваме с тяхната некомпетентност. Да, сър. Ново начало. Представи си. Силна колония, сър. Колония, с която ще се гордеем. Още сме далеч. Кътър! Съобщиха ни, че термитите са се мобилизирали срещу нас. Срещу нас? Ще изпратим войска във вражеската територия и ще нападнем колонията им. Да нападнем термитна колония? Сър, това е самоубийство. Именно. Донеси ли онзи списък? Да, генерале. Всички части верни на кралицата. Ще изпратим тях. Жалко, имат чудесни офицери. Не трябва ли да одобри обявяването на война? Отиваме при нея, Кътър. Генерале, от години сме в мир с тях. Защо ще ни нападат? Искат земите ни. Нужни са им нови пасища. Може би смятат, че сме станали слаби. Да им изпратим посланик. Да сключи нов договор. Не е нужно да пращаме войници. Повярвайте, ценя всяка една мравка от колонията. Затова трябва да нападнем сега, за да ги изненадаме. Ако ударните им отряди дойдат... Да, генерале. Знам какво ще ни направят. Много добре. Взехте мъдро решение. Осигурихте бъдещето на тази колония. Здравейте, генерале. Принцесо Бала, каква приятна изненада. Ставате все по-красива. Благодаря. Дано не сте тук по работа. Разбира се, че не. Ще бъде чудесно двамата да поговорим веднъж преди да се оженим. Напълно сте права. Кътър, запиши ми лично време с принцеса Бала. Всъщност, имате няколко секунди и сега, до следващата задача. Отлично. Принцесо? Няколко секунди не са много, но ако се прекарат пълноценно... И така, как мина денят ви? Стана ли нещо интересно? Обявихме война. Обявихте война? Боже, сигурно сте преуморен? Сър, съжалявам, но времето не чака никоя мравка. Принцесо. Мамо, би ли ми припомнила, защо се омъжвам за Тоси? Бала, пак ли ще спорим за това? Но ние нямаме нищо общо с него. Той е надут. Да, скъпа, знам, че генералът е малко рязък и... Понякога доста арогантен, но знам, че те обича. Просто не го показва. Да беше видяла колко настоятелно поиска ръката ти. Защо аз? Защото ще продължиш работата ми. Това е мястото ти. Ами ако не ми харесва? Всеки има свое място, Бала. Ти, войниците, работниците. Не е толкова лошо да си принцеса. Или искаш да се ровиш по цял ден в земята? Майко, не ставай мелодраматична. Те поне се забавляват от време на време. Клерис Нибири, защо съм се родил работник? Вие получавате цялата слава. Обикаляте по света, срещате интересни насекоми, убивате ги. Да, но пък ти по цял ден си с тези красиви работнички. Уивър, те са кариеристки. Вманячили са се в копаенето. Никога няма да срещна подходящо момиче. Кой говори за теб? Имах предвид себе си. Не искаш ли бира? Наречи ме луд, но мразя да пия от ануса на друго същество. Ти решаваш. Аз ще разпусна. Очакваме кралска проверка. Проверка? Ще стоиш като идиот, докато шайка аристократи ти се хилят. Как ги издържаш, Уивър? Зет, познаваме се отдавна, нали? Да, определено. Роди се 2 секунди след мен. И от тогава не си спрял да мрънкаш. От какво се оплакваш? Ако не си забелязал мравките в ладеецата, ние сме господари на земята. Не ми говори за земя. Цял ден я копая. Сигурно има по-хубаво място. Има. Бях там. Извинете, на мен ли говорите? Има по-хубаво място. Инсектопия. Сериозно? Побъркан на 3 часа. Няма да разбереш, ако не идеш да я видиш сам. Там можеш да бъдеш себе си. Улиците са покрити с храна. Никой не ти казва какво да правиш. Няма войни. Нито колонии. Не трябваше да си тръгвам. Да, страхотно. Бяхме на разузнавателна мисия. Аз се отделих от отряда. Ето този посттравматичен стрес вече запълни деня ми. Тогава я видях. Хей! Инсектопия, тръгни към монолита. На 5 км от големия каньон, към земята на червено-белите. Ей, старче, пи достатъчно. Тръгвай преди да пострадаш. Търси монолита. Послушай ме. Монолита! Маймо ухлопа дъската. Пресечи езерото. Инсектопия. Да беше толкова лесно. Да. Мечтай си, Зет. Търси червено-бялата земя. Леле. Толкова е. Яко. 10 минути и си тръгваме. Забранено е да идвате тук. Обвини мен. Кажи, че идеята е моя. Ваша беше. Пък и никой няма да ни познае. Хайде, момичета, какво ще кажете? Да се слеем с дивата тълпа. Пригответе се, 6:15 е време за танци. Да изтъркаме подъзет. О, не, благодаря. Ще го оставя както си е. Отдръпнете се, дами. Ще покани един от работниците да танцува с мен. Пълни загубеняци. Безмозъчни зомбита, поддаващи се на потисническата система. Здравей, ще танцуваме ли? И още как. Последвай ме. Защо не съм те виждал досега? Не, излизам често. Работя в двореца. Двореца, значи, онези добре си живеят. Макар да са чалнати от кръвосмешението. Какво? Ох! Ох, ох! Ох! Ох! Как го правиш, за Бога? Ами, честно казано, измислям го в движение. Наистина ли? Защо да танцуваме по един начин? Това е ужасно скучно. Толкова е монотонно. Да, не е забавно. Внимавай, работнико. Ти внимавай, друже, да нямаш неприятности. Няма проблем. Сега ще ти простя. Полудяли? Този е като канара. Няма ли да се защитиш? Хей, ти, върни се на мястото си. Аз... Ами, ако не иска... Да, ами ако не го харесвам? Какви ги дрънка той? Създава проблеми. Запознай се с Юмрука. Това е за всички мързеливи работници. Не така агресивно, приятел. Той е прост работник. Принцесо Бала! Принцесо Бала! Стражите идват! Да се махаме от тук! Ей, чакай! Принцеса? Ти си принцеса? Трябва да тръгвам. Кога ще те видя пак? Нека помисля. Никога. Чао! Почакай! Денят е прекрасен. Аз съм в чудесно настроение. Сякаш съм влюбен. На лицето ми грее усмивка за цялата мравешка раса. И сякаш съм влюбен. Ох! Още една бира? Не, благодаря. Мисля да тръгвам. Да, не те виня. Винаги е празно преди кралски проверки. Войниците се готвят за срещата с кралицата. Не те виня. Това е. Знаеш ли, че веднъж... Е, доскоро. Уивър! Измисли го. Уивър! Уивър! Какво? Имам страхотна идея. Да си разменим местата. Ще отида на прегледа вместо теб. Колко е часът? Уивър, там ще бъде кралското семейство. Само така ще я видя. Кого? Принцеса Бала. Полудя ли? Искаш да си сменим местата? Ти знаеш ли колко неприятности ще си навлечеш, че изобщо си го помислил? Можеш да пострадаш, дори ако само си слушал някой да го говори. Помогни ми. Ако не я видя пак, не си струва да живея. Моля те, моля те, Уивър, моля те, да си сменим работите. Само за ден. Помисли колко неща съм правил за теб. Няма такива. Добре, помисли колко много ще направя. Ще се запознае ли с работнички? Шегуваш ли се? Винаги си падат по новите. За тях е като спорт. Веднага ще забележат прекрасно насекомо като теб. Да знаеш. Уивър? Трябва да я видя пак. Зет, какъв шанс имаш с принцесата? Вероятно, дори и не си те спомня. Знам, че звучи смахнато, но трябва да опитам. О, Боже! Принцесо, каква изненада? Аз да идем някъде другаде. О, аз върша различни неща. Нещо като ренесансова мравка. Надясно! Красота. Истинска красота. Точност. Ред. Принцесо Бала. Принцесо Бала. Хей, това съм аз. Помните ли Зет от бара? Принцесо Бала. Принцесо Бала. Принцесо. Бала, трябва да ги окуражиш. Помагай. Тя ме видя. Извинете, момчета, извинете. Имам друга работа. Вихте ли ме? На място. Принцесо. Принцесо Бала! Тишина! Върни се в редицата! Нов ли си, хлапе? Да, но скоро си тръгвам. Временна служба. Временна служба? Хубава шега. Казвам се Барбейтас. Зет. Надясно. Само жертва. За някои е само дума. За други е принцип. Хич ме няма в играта на думи. Войникът знае, че животът на отделната мравка няма значение. Най-важна е колонията. Той живее за колонията. Бори се за нея. Умира за нея. Този не е вред. Чухте. 800. Получихме новини, че термитите са се мобилизирали. Нямаме избор. Ще нанесем първи удар. Вие сте най-добрите. Знам, че ще изпълните дълга си. Гордея се, че ви изпращам в битка. В битка? Свободно. Наляво! Ходом! Марш! Станала е ужасна грешка. Аз дойдох само за речите. Не се тревожи, хлапе. Ще те наглеждам. Да ви чуя. Едно. Две. Да ви чуя. Три. Да ви чуя. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайсет. Дванайсет. Тринайсет. Четиринайсет. Мравките маршируват една по една. Ура, ура. Избиваме термити с удоволствие. Ура, ура. Шо? Тези термити, те не са бойци, нали? Говорим за слабаци. Не съвсем, хлапе. Те са пет пъти по-големи. Изхвърлят киселина от главите си. Не спирай, дребосък! Мравките маршируват две по две. Ура, ура! Ще бъдем мъртви ние накрая. Ура, ура! Какво точно ще прави нашия взвод? Ще сервираме напитки, ще пишем доклади, нали? Нашата задача е най-хубавата. Влизаме първи в боя. Мравките маршируват три по три. Ура, ура! Ура! Ура! Ще се срещнем с нашата съдба. Ура! Я чакай малко, дали пък не прибързваме? Тези явно са биячи. Как точно смятате да ги победим? Счислено превъзходство, хлапе. Ще преодолеем защитата и ще убием кралицата им. Това е... Реагирате пресилено. Защо не повлияем на политическия им процес с дарения за кампанията? Харесваш ми, хлапе. Имаш чувство за хумор. Напред! Хайде! Да ги сритеме здраво! Към върха! Къде са всички? Нещо не е наред. Може би е засада. Не се плаши, хлапе. Не мога да кажа. Те са тук! В атака! Барбейтас, ти ми спаси живота. Не се разнежвай толкова. Момчета, зад вас. Хей, момчета, някой да ми помогне. Има ли някой? Yeah. Да! О, мамо, да! О, да! Да! Силният идва! Страхотно! Хей, хей! Успокой топката, Муску! Караш ни да изглеждаме зле. Къде е Зет? Взе си почивен ден. Аз го замествам. Ако продължаваш така, ще гримнеш. Проблем ли имаш? Не. Не знаех, че копаенето е забавно. Вдигаш камък, местиш го, вдигаш нов, пак го местиш. Много повторения. Тренираш ръцете и гърдите. Да, разбирам. Да, страхотно. Извинете, сър. Разговарях с приятелката си, сър. Аз и поговорих с генерал Мандибъл. Който не си изпълни нормата, ще бъде понижен. Остави го на мира. Той е нов. Дали да не ти подобря мотивацията, като ти взема дневната дажба? Благодаря за вниманието. Не знам какво ми стана. Да му отвръщам така? Побъркала съм се. Извинявай, че те забърках. Можеш да вземеш моята дажба. О, ако искаш. На вечеря ли ме каниш? Не. Ако нямаш други планове... Ще проверя в бележника си. Знаеш ли, радвам се, че Зет си почива. Хлапе! Хлапе, насам! Барбейтас? Кажи честно, хлапе. Зле ли съм ранен? Не, никак даже. Ти изглеждаш страхотно. Имаш чудесен цвят на бузите. Не. Виждам го в очите ти. Свършен съм. Помогни ми, Зет. Не усещам краката си. Не се предавай, приятел. Ти ще се справиш. Просто дишай дълбоко. Аз ще ти потърся тялото. Трябва да е някъде тук, мисля. Барбейтас, дръж се. Барбейтас... Не допускай моята грешка, хлапе. Не следвай заповеди цял живот. Помисли за себе си. Барбейтас. Вървим по план. Работата в сектор А е завършена, сър. Сега преминаваме към сектор Д. Искам още по-бързо. Да работят двойни смени. Никакво бавене. Ясно ли? Кристално, сър. Добре. А сега за сектор... Извинете, сър. Дано да е важно. За битката с термитите. Врагът е унищожен. За съжаление, нашите войски също. Ами това е ужасно, трагично. Има и добра новина, сър. Един войник се завърна. Сериозно? Какво каза? Новината се разпространи, сър. Кралицата поиска да се срещне с героя. Ужасно. Добре. Ужасно добре. Аз ще се погрижа. Поздравления, войнико. Малко си дребен за военен герой. Военен герой? Сър, не мисля, че съм герой. Добре, не обичам героите. Но, сър, не разбирате... Нищо не съм направил. Аз беше ужасно. Беше масово клане. Клане в клането. Много добре, войнико. Сега помахай. Нищо не можеше да направиш. Не знаеше, че отиват на война. Чувствам се ужасно. Горкият зет. Не трябваше да го пускам. Чакай малко. Това не е войник. Това е Зет. Зет? Дребосъкът е успял. Да вървим, войнико. Както казах, синко, харесвам мравки като теб. Мравки, които се смеят в лицето на смъртта. Честно казано, по-скоро правя ехидни забележки и се подсмихвам зад гърба и... Генерал Мандибъл. Запази коментарите за себе си. Остави на мен да говоря. Нека ти представя нейно величество кралицата. Очарован съм, очарован. И дъщеря и принцеса Бала. Добре дошъл у дома. Нямаме думи да изразим възхищението си от героичните ти действия. Редникът ме помоли да предам смирените му благодарности за това. Моля ви, нищо особено. Най-обикновена смелост и изключителен кураж. В разгара на битката нямаш време да мислиш. Само нападаш. Определено. Както виждате, ваше височество, битката още му е прясна. Моля за извинение, но сега идеалният момент да го разпитам. Стига, генерале. Не на първата среща. Не съм ли те виждала някъде? Ами, може би да. Или пък, може би не. Ох. Точно така. Работникът от бара. Не дей... Шт. Бар? Какъв бар? Танцувах с него онзи ден в бара. Тогава беше работник. Какво си правила в бара? И аз това искам да знам. Сега не говорим за мен. Погледнете този работник. Какво е постигнал? О, не, бъркате ме. Все пак, аз съм войник. Именно. Беше работник. А сега си герой. Той е работник. Работник? Танцува с годеницата ми. Годеница? Чакайте малко. Не е каквото изглежда. Мога да обясня. Това... Хей, тя започна първа. Арестувайте го. Хей, чакайте. Успокойте се. Нека го обсъдим. Какво правиш? Пусни дъщеря ми. Взимай я за заложница. Не. Не е така. Тоест, да, взимам я. Още една крачка и край с принцесата. Пусни ме! Ще пострада. Пусни ме! Какво правиш, нещастник? Да не си си изгубил ума? Ето ги, там долу, хайде! Бързо! Супер! Идват да ме спасят. И да те убият. Убият? Момчета! Престани, какви ги вършиш? Пусни ме! Ей, чакай малко! Какво искаш да направя? Какво чакате? Ехо! Момчета! Какво е това? Красиво е. Идва право към нас. Дружи, добре съм. Ти? Ти си добре? Кой го е грижа за теб? Щях да умра. Успокой се. Нека срещата с смъртта да не ни разваля настроението. Не ми го разваля. Не ме слушаш. Къде съм? Как ти беше името? Изкачи се на дървото и разбери къде сме. Да не изпадаме в паника. Който се паникьоса е изгубен. Какво говоря? Ние сме изгубени. Отвлечена съм от селския идиот. Кой е по-голям идиот? Идиотът или идиот, отвлечен от идиот? Какво направи? Отекчи термитите до смърт? Как изобщо са те взели за войник? Защо ме преследваш? Не можеш ли да разбереш, че не си ми в лигата? Ти обикаляше работническия бар за повече тръпка. И успя да я намериш. Смугъл, земен, чувствителен работник. Беше от любопитство. Не разбираш ли? Избрахте, защото беше най-жалката боболечка в заведението. Щеше да станеш част от най-еротичните ми фантазии, но сега вече забрави. Явно си падаш по кръвожадния. Представата му за романтика е първия ред на масова екзекуция. Избрала си идеален съпруг. За твое сведение, аз и генерала сме силно... силно... сгодени. Слизай веднага долу. Връщаме се директно в колонията. Чуваш ли? Монолитът. За да видят колко си глупав. Чудесно. Прекрасно. Изкушаващо предложение. Но при тази алтернатива се върни сама. Аз отивам в Инсектопия. И аз стига. Инсектопия? Ти наистина си бил луд. Така ли? Случайно имам надежден източник. Или по-скоро пиян, вълнуващ източник. Но съм убеден, че това място съществува. Спри! Заповядвам ти да спреш, работнико. Хей, имам си име. Разбрали? Зет. И тук не можеш да ми нареждаш. Добре, чудесно. Няма проблем. Нико, къде си? Зет? Зет! Чакай ме! Не искам извинения, генерале. Искам си дъщерята. Вече се чудя дали можете да се справите. Повярвайте, ваше величество, не жалим сили да я върнем. Принцеса Бала е важна за нашите планове. Само убива стотици термити. Получава медали и после хъп-хъп. Хваща си принцесата. Погледнал го в очите и казал, яш ме. Казал го е на генерал Мандибъл. Приятел. Ей, hey, приятел. Чули за героя от войната, Зет? Избягал с принцесата. Когато стражите го настигнали, той ги погледнал и... бум! Избухнали в пламъци. Зет? За Зет ли говориш? Аз го познавам. Той ми е приятел. Но информацията ви е... Познаваш Зет? Да, той е работник. Копаеше тук. Работник? Не е възможно. Работникът може само да работи. Не, че има избор. Имаме избор. Вижте Зет. Поиска нещо и го последва. И не само той. Аз бях войник и се размених с него. Чакай малко. Значи не съм длъжен да бъда тук? Имаме избор. Властите не искат да знаете, но не е нужно да копаете тунела. Работниците контролират средствата за производство. Щом Зет не копае, аз няма да копая. Хей, това да не е терапевтична група. Връщайте се на работа. Защо? Този Зет направи революция! После ще се разправяме. Видяхте ли как побягна? Супер гледка! Вече ние ще решаваме. Да! Помисли добре, Зет. Две мравки. Кой е чувал за две мравки? За 2 милиона, да, но за две. Виж, гладна съм, жадна съм и изобщо не си падам по пустинни приключения. Дрън, дрън, дрън. Трябва да ме върнеш обратно. Върни се сама. Извинявай, ти ме отвлече, забрави ли? Значи имаш известни задължения към мен. Не можеш да ме изоставиш в пустоща. По-добре от колонията. Не говориш сериозно. Ти беше привилегирована. Аз копаех. Ако беше работила, щеше да ме разбереш. Да работя? Какво знаеш ти? Как щеше да се чувстваш, ако раждаше на всеки 10 секунди до края на живота си? Ужас! Вода? Мислиш само за себе си. Така ли? Някой друг да мисли? Що се отнася до мен, никой не ми трябва. Помощ! Помогни ми, Бала! Помогни ми, Бала! Бала! Дръж се, ще те измъкна. Дръж се. Помощ, Бала! Благодаря. Няма защо. Сега да забравим за фантазиите ти и да се върнем в колонията. О, Зет, какво правиш? Трябва да прекусим езерото. Пропускам ли нещо? Нали току-що излязохме от водата? Бала, чуй, какво ще загубиш? Тоест, помисли, искаш ли да бъдеш госпожа бълнуващ кретен? Има по-хубаво място. Зет, моля те. Дай ми един шанс. Ако не открием инсектопия, обещавам да те върна в колонията. Надявам се, че знаеш какво правиш. Аз също. Почивай веднъж, работи дваш. Искаме Зет! Искаме Зет! Хора, стига! Няма да си изпълните нормата. Разкарай се, урадие на тираните! Искаме Зет! Искаме Зет! Извинете, сър. Дойдох веднага. Разпитвах следотърсачите. Какви са новините? Този Зет, сър, се оказа доста хитър. Изгубили са следите на Бала на брега на езерото. Езерото? Какво прави този войник там? Струва ми се, че държи ръката на работничка. Положението не ми харесва. Очаквам от теб резултати. Мога ли да разчитам или не? Да, сър. Добре, тогава да приключваме. Искаме Зет! Искаме Зет! Много съм слушал за него. Дори имах удоволствието да се запозная. Но къде е сега той? Можете ли да го посочите? Ако Зет го е грижа за нас, защо не е тук? Ще ви кажа защо. Защото не му пука за нас. Затова отвлече принцесата ни. Затова избяга. Зет не е герой. Ние сме героите. Ние градим бъдещето на нашата велика колония. И когато завършим тази величествена структура, ще женем резултатите. Повече храна и по-малко работа за всички. Като награда за героичните ви усилия, ще дам на всички ви свободен ден, за да присъствате лично на церемонията по откриването на мегатунела. Мандибъл! Мандибъл! Мандибъл! Мандибъл! Сега ми доведете войника. Беше прав. Наистина съществува. Е? Добре, добре. Ти си гений. Да хапнем. Какъв е проблемът? Има някакво силово поле. Извинете, извинете, как да влезем вътре? Боя се, че това е частно събиране. Кои са приятелите ти, скъпи? Пълзящи насекоми, скъпа. Гуркичките. Добро утро! А? Скъпа, стига! Да поздравяваш всяко насекомо изпълзяло от тревата. Извинете! Очевидно не ме познахте. Пътувахме дълго и съм малко раздърпана. Аз съм принцеса Бала. О! Още по-лошо. Те са европейци. Скъпи, те са бедни, мръсни и миришат. Трябва да им помогнем. Вие чакайте тук. Ние ще ви донесем храна. Моля те, Мъфи, стига вече походи. Чипи, имаме социален дълг към по-неправданите. Знам, че се присмиваш на хобито ми, но то е важно за мен. Имаш такова голямо сърце. Затова си моето малко захарче. Моята голяма, силна фабрика за феромони. Ах ти! О, Боже, изведнъж загубих апетит. Знаеш ли, представях си Инсектопия някак си по-различна. О, Мафи! Не! О, не! О, не! О, не! Пазете се! Ти! Зет, помогни ми! Ти! Зет! Не ме изоставяй, Зет! Извади ме от тук! Бала! Бала! Не, лоша работа. Здравей! Зет? Да. Явно ще умрем. Тъкмо, когато започнах да те харесвам. Кой е пък този? Достатъчно. Нищо няма да ви кажа. Войнико, принцесата е жизнено важна за бъдещето на колонията. Трябва да заеме мястото си на кралица. Вече си имаме кралица. Приятелят ти Зет няма да пострада. Той не е важен. Войнико, знаеш, че отделната мравка няма значение. Нито ти, нито Кътър, нито дори тя. Ацтека! Не му казвай нищо, Уивър. Къде е Зет? Не знам къде е. That's too много жалко. Чакайте! Инсектопия! Знам, звучи смахнато, но отиде точно там. Войнико, мислиш, че си играем ли? Инсектопия не съществува. Всъщност, съществува. Сър? Ще ти дам координатите. Ще ми доведеш принцесата. А що се отнася до Зет? Убий го. Вие казахте, че не е важен. За доброто на колонията. Взе правилно решение. Господа, видяхте колко опасен може да е индивидуализмът. Прави ни уязвими. Да вървим. Върнете го в мегатунела. Сложете го на първа линия. Свободно. Боже, как ви ги върша? За малко да те убият. Зет, не бъди толкова суров към себе си. Край. Връщам те в колонията. Ох. Инсектопия. Нещо не съм вред. Зет? Но мога да си призная, когато греша. Зет? И този път признавам, че бях напълно, 100% прав. Виждала ли си нещо по-прекрасно в живота си? Това е инсект. Тихо! Ще я прокълнеш. Да вървим. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue sky. Слушайте сега, екипите по местата, готови да залостят изходите тук и тук. Постарайте се копачите да пробият стената посредата на церемонията. Сега не липсва само принцесата. Това е пълен буклук. Наистина? Дай да опитам. Наистина е буклук. Вкусно е. Някой да сложи дърва. Аз сложих последния път. Аз няма да отида. Не е моя работа. Нека отиде новия. Нищо не е направил до сега. И умря в ръцете ми, просто така. В живота си не беше направил нищо по свой избор. Не знаех за това. Там, в двореца, оставяме на генерала да взима решенията. Нека те питам нещо. Защо дойде в бара онази вечер? Явно съм си търсила белята. Е, Беля е второто ми име. Всъщност е Марион, но... Не казвай на никого. Много си странен. Знаеш го, нали? Не бих използвал точно думата странен, но... Харесва ми. Не познавам друг като теб. След като го спомена, има нещо странно в мен. Нещо особено. Някои биха казали чудато, но като комплимент. Ей, новият! Трябват ни още дърва. Сега се връщам. Задръж си мисълта. После ще продължим. Ей, знаете ли защо ви наричат напаст? Ами, ако сме като тези малки същества и сме част от огромна вселена, която е толкова голяма, че дори не знаем, че съществува... Леле, колко проникновено! Супер! Ръчен труд в най-романтичната вечер в живота ми! Здравейте! Бях наблизо и реших да намина. Това е много бухемско. Алоха, пич. Добре дошъл в Инсек. Съжалявам за безпокойството. Нашата принцеса изчезна и се поболяхме от притеснение. Тя е толкова висока и е доста привлекателна. Да сте я виждали? Там. Не се тревожи, принцесо. Скоро ще се приберем. Слушай, Катър, няма да се върна. Съжалявам, принцесо. Имам заповеди. Заповеди? Не можеш ли да мислиш сам? Брей, много впечатляващо. Къде е Зет? Зет, той е... Мъртъв. Зет е мъртъв. Не се тревожи и за него. Зет е мъртъв? Жалко, беше мравка с идеи. Наистина жалко за него. Принцесо, колонията се нуждае от вас. Катър, престани! Пусни ме! Бал, спри! Ти... О, не! Какво ще правя сега? Добре, добре, да помислим разумно. Бала и аз. Значи, тя е принцеса, а аз съм оператор по преместване на камъни. Ей, от друга страна, трябва да се върна за нея. Аз ще те закарам. Мога да направя поне това. Пък и моята Мъфи би искала същото. Да пинем първо едно кафе. Качвай се, мамко! Видях локва с кафе наблизо. Внимавай! Внимавай! О, принцесо, точно на време. Махни си ръцете от мен. Генерале, какво точно става тук? Настоявам за обяснение. После ще ти обясня. Югоизточният вход затворен ли? Да, сър. Не после. Сега. Не харесвам как мислиш, нито как ръководиш колонията. Не харесвам и теб. Сватбата се отлага. Нещата тук ще се променят. Права си, принцесо. Наистина ще се променят. Да я настаним удобно. Ще поостанеш малко повече. Какви ги вършиш? Майка ми ще те накаже. Съмнявам се. Имаш дух на боец, Бала. Точно това ни трябва за новата колония. Ще измием мръсотията от каналите. Ще започнем наново. С теб като моя кралица. Ти си луд. Историята ще е на друго мнение. Добре, господа, заемете позиции. Някой ден ще ми благодариш. По-високо! По-високо! Ето я! Готово! Върви за жената, която обичаш, Зет! С Богом, Чип! И благодаря! Ей ти, къде си тръгнал? Аз само, знаете... Не се мотай! Всички работници ще участват в церемонията по отварянето. Да, разбира се, церемонията по отварянето. Аз трябва да тръгвам, после... Хей! Отивам на церемонията по отварянето. Аз... Върви! Тръгвам. Отивам на церемонията по отварянето. Извинете, моля, церемонията по отварянето. Хей, работник! Отварянето на тунела. Трябвам им. Имам ключова роля. Къде тръгна? За отварянето на тунела. Ей, пуснете ме от тук! Ей! Лошо ви се пише. Този ден става все по-хубав. Много лошо! Чувате ли ме изобщо? Чувате ли ме? Аз съм принцесата, за Бога! Брей, маниерите ти са все същите. Зет? Ти се върна за мен? Да, върнах се за теб. Имам силни чувства. Да го приемем. Ти си прекрасна. Малко заядлива понякога, но ще се справим с това. Много говориш. Мисля да стана силен и мълчалив тип. Хайде. Градът е изоставен. Да се махаме. Зет, не можем. Мандибъл е луд. Казва, че има намерение да измие мръсотията и че ще промени историята. Мисля, че ще убия майка ми. Не само майка ти. Всички. Какво става? Виж, градът е в безопасност. Но те ще затворят всички в мегатунела. Ето го езерото. Права си. Не можем да тръгнем. Хайде, да слезем долу. Днес се осъществява една мечта. Мечтата за горда колония. Чиста колония. Възродена колония. След малко тунелът ще бъде отворен. Миналото ще бъде отмито. Ще започне нов ден. Трогателна реч, генерале. Ще ми се дъщеря ми да беше тук. Ваше Величество, знам, че се притеснявате за Бала. Хората ми са последите и скоро ще я хванат. Генерале, не искам думи. Намерете я. Да, Ваше Величество. И с Богом. Запечатайте изходите. Кътър, чули ме? Сър, много мислих. Трябва ли да го правим? Вижте какво постигнаха работниците. Притежават качества. Няма ли някакъв друг начин? Кътър, ти си добър офицер. Имаш дисциплина, смелост, способности. Но слабостта ти към нишите класи ме смущава. Смен ли си? Да, сър. Извинете ме. Добре. Тогава запечатай ги. Да, сър. Да, гледам този великолепен тунел и се изпълвам с гордост. Джон, скачай! Вече знам, че в трудни времена нашите работници... Мамо, чакай! Тук са всички работници. Чакай. Този ми дължи пари. Огромното постижение е признание за силата на неуморните ни. Предупреди майка си. Аз ще спра копачите преди да пробият. Няма достатъчно време. Остави песимизма на мен. Става ли? С него достигнахте нови върхове. Извинете, съжалявам. Извинете. След малко копачите ще пробият повърхността. Мамо? Слънцето ще... Мамо, спри! Бала, къде беше? Добре ли си? Добре съм. Какво стана? Майко, в голяма беда сме. Вложете всички усилия. Чакайте, спрете да копаете. Зет, ти ли си? Уивър, спри! Зет, ти се върна! О, Зет! Уивър! О! Зет! Какво има? Спрете всички! Спрете! Спрете да копаете! По чие нареждане? По твое нареждане! Ако пробиете тунела, ще се... Издавим! Тунелът ще се наводни! Трябва да изкараме всички навън. Слушай, имам заповеди. Редено ни е да копаем. А ако ти заповядат да скочиш от мост? О, Боже! Боже, говоря с неподходящия човек. Мислете сами. Дай ми това. Помръзна ми от теб. Връщайте се на работа. Какъв е този шум? Да се махаме! Бягайте! Бързо, бързо, бягайте! Бягайте! Чуйте ме всички. Измамени сме. Тръгнете спокойно към изходите. Спасявайте се, ще се наводним. Не, без паника, без паника. Всеки да се спасява! Изходите са затворени. В капан сме! Нищо не можем да направим. Не, можем. Уивър, качи ме на рамо. Хей, чуйте ме! Ти пък кой си? Това е Зет. Чуйте, да си помогнем да излезем от тук, преди да се издавим. Как? Като направим стълба. Стълба? Построихме това? Значи можем всичко. Да започваме. Веднага, всички да се съберат. Ти, започвай да се катериш. Хвали се. Готово. Дръж се. По-бързо. Извинете, ваше величество. Зет, трябва да помогна на мама. Не се тревожи. Почти знам какво правя. Ще се видим горе. Господа, в еволюцията на съвършенната колония идва момент, в който силните си издигат над слабите. Този момент настъпи. Сега под нас се измиват слабите елементи на колонията. Господи, няма да успеем. Трябват ни още мравки. Вие се качвайте горе. Уивър, не можеш да държиш сам. Тръгвайте! Дръж се, приятелю. Стигнах! Побързай, хайде, хайде! Принцесата е на лице. Славното бъдеще ни очаква. Можем да се гордеем. Време е за ново начало. Това са слабите елементи, сър. Подай ми ръка. Зет, ти! Пусни се! Не разбираш ли? За доброто на колонията е. Какви ги говориш? Ние сме колонията. Кътър! Какво правиш? Нещо, което трябваше да направя отдавна. Това е за доброто на колонията, сър. Безполезен, неблагодарен глупак. Аз съм колонията. Внимавай! Действаме! Качете мравките горе! Не спирайте! Слава Богу, че успяхме! Чакай тук! Благодаря! Уивър! Къде е Зет? О, не! Дръпнете се! Дръпнете се! Трябва му въздух! Дръпнете се! Зет! О, Зет! Моля те, събуди се! О, не! Ох! Уивър, още ми дължиш една вечеря. Любима. Зет, успяхме! Ти си нашият герой. Ти успя. Ние успяхме. Приятели, приятели, моля ви, много ми е неудобно. От друга страна, мога да свикна с това. Ето това е. Обикновено момче, среща момиче, влюбва се в него, променя социалния ред. Какво друго да кажа? Построихме колонията. Сега е още по-хубава, защото е с огромен вътрешен басейн. Бала и аз смятаме да имаме деца. Не много. 1-2 милиона за начало. Аз ходя при нов терапевт. Страхотен професионалист. Свързаме с вътрешната личинка, което много ми помогна. Най-после усетих, че си намерих мястото. И знаете ли, то е там, откъдето тръгнах. Разликата е, че този път го избрах сам. Режисьори Ерик Дарнел и Тим Джонсон. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Йоана Йорданова. Текста четоха артистите Петя Абаджиева, Цветана Мирчева, Живко Джуранов, Петър Калчев, Стефан Сърчеджиев Съра. Тон режисьор Пламен Чернев. Режисьор на дублажа Десислава Софранова. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had Kerplop.